안 모두 글로 후금 가드나신 비타가 마이스는 모두 Эхом бани барлавы на цветы стаго за шкуры нюсы Канафы мы на фазула мэнду му мэнда гашпус Капуны зишпусын цом на стада мэн Тачагам на волосон на бараш бата форта сон Куана божура басион гиам мэн Куана цитина на реки Туду зинде мурмулья Нунда шкурда, нунда шкурда Нунда шкурда бака стави да се нава Нунда шкурда май Эдэ Нунда шкурда, нунда шкурда Нунда шкурда бака зинага камбафа Нунда шкурда эдэ Aqui mas que ferigo vou Com o corpo tudo bem vou-me Não me suporta que estou satisfeito E sombra os pequenos Do bolso me morto Esta vida se leva Num descurda Vai Até Num descurda Num descurda Num descurda Bacas e nada acaba Num descurda Até Amar Vai Questa è una femminilla, questa parte munda Che quando nasce questa è destinata E sia come hanno cuore, la gente è condannata Mamma, puttana, ho brutta copia in omma Avesse voluto e chiunque da questa parte munda Apprezzata no per mascolo sgravata No per chi sto corpo è bello No per mazzata caggerata Solamente perché femmina sono stata E non catenaccio ancora non me l'aggio mai inserrata sulla mente perché femmina sono stata sulla mente femmina Non ti scordo, non ti scordo Non ti scordo perché sta vita se ne va Non ti scordo mai Bebe Non ti scordo, non ti scordo Non ti scordo perché si naga campa No